स्वप्नेन शरीरम अभिप्रहत्य असुप्त सुप्तान अभिचाकसीति शुक्रमादाय पुनरैति स्थानं हिरण्मयः पुरुष एकहंसः। इसमें हिरण्मय पद, हिरण्मय पदम व्याचस्ते हिरण्यम इति। हिरण्यं ज्योतिर्विज्ञानं तावन मात्र सतत्वकः हिरण्मयस्ततो देवः स्वार्थेत्रमय दृश्यते। हिरण्यम ज्योतिर्विज्ञानम, हिरण ज्योति विज्ञान, तावन मात्र सतत्व कह हिरण्मय, हिरण्मय तावन मात्र सत वो ज्योतिरूप है। ततो देव, ततो देव हिरण्मय तावन मात्र ज्योतिरूप है हिरण्मय। अत्र स्वार्थे मयट इष्यते, मयटो विकारार्थत्व व्यावृत्ते थे स्वार्थे, विकार वयने स्वार्थ में मयट। हिरण्मय पौरुषो एक हिंसा इति माध्यम दिनाश तत्र पौरुष सदार्थ माह। इसमें तो हिरण्मय पुरुष एक हंस, माध्यम दिन शाखा में हिरण्मय पौरुष एक हंस इति माध्यम दिना पठन्ति। परस्य परस्य पुरुषस्यायं तदा बोध प्रकल्पनात् साक्षिमात्रादिकस्तस्मात् पौरुषोऽयमिति ईर्यते। परस्य पुरुषस्य अयम् इति पौरुष तदवध प्रकल्पनात् साक्षिमात्रादिकः, साक्षी मात्रादिक साक्षी और मात्रा आदि से मेय कर्ता कर्म सौ, साक्षी साक्षी मात्र मेय कर्म कर्ता सौ अबोध प्रकल्पनात् तस्मात् पौरुषयमिति रहती है। पौरुष का पुरुष से अयमिति पौरुष तद अबोध प्रकल अबोधेन प्रकल्पनात् पुरुष संबंधी जितने साक्षी मात्र कर्मकर्ता आदि सब पौरुष शब्द से कहा। हिरण्मय पुरुष प्रति कान्वा, हिरण्मय पुरुष पुरुष इति हिरण्मय पुरुष तत्र पुरुष सदार्थम पुराणात् पूर्णा निखिलस्यास्य कार्यकारणवस्तुनः पुरुषोऽयं भवेदात्मा पूर्णत्वाद्वा द्वयात्मनः। पुरुष सद पूर्णात् पुरुष पूर्णत्वाद्वा, तो पूर्ण और पूर्ण में भेद इसमें दिया। पूर्णात् निखिलस्यास्य कार्यकारण वस्तु न पूर्णात् सारे कार्यकारण वस्तु में भरा हुआ अन्य से पूर्ण हुआ, पूर्णात् पुरुष सारे कार्यकारण वस्तु जितने समय पूर्ण व्याप्त होकर व्यापक होकर के और पूर्ण भरने से पूर्ण करने से। अब पुरुषयं भवेदात्मा पूर्णत्वाद्वा, पूर्ण होने के कारण पुरुष भी होगा, पूर्णात् व्यापक होने से पुरुष अथवा पूर्णत्वाद, पूर्णत्वाद का तो अद्वैयात्मन पूर्ण को अद्वैय का तो देश काल वस्तु परिच्छेद रहित होगा तो पूर्ण होगा। पूर्ण शब्द का तो अपरिचयन देश काल वस्तु परिच्छेद रहित तो अद्वैयात्मन पुनः अद्वैय के लिए पूर्णत्व और भरा व्यापक होने से पुराण पूर्णत्वात् पुरुष कहीं पुरुष व्याख्यान आता है सर्वपूर्णात् पूर्णत्वात्वा पूर्णत्वात् का तो देश काल वस्तु परिच्छेद रहित पूर्ण है अद्वैय, अद्वैय होने से पुरुष सर्वपूरकत्व हेतु आत्म आत्म पूर्णते तो अद्वैय दोनों उसमें आ गया। सर्वपूरक हेतु आत्म ही थी, पूर्णत्व हेतु अद्वय, अद्वय अद्वय होने से पूर्ण हुआ देश काल परिच्छेद रहित, और आत्मा होने से सर्वपूरक है। अद्वय आत्मा न कर देने से पुरुष है अद्वय आत्मा, तो अद्वय आत्मा में अद्वय शब्द पूर्ण के लिए हुआ, और आत्मा होने से कार्य कारण वस्तु का व्यापक है, दोनों उसके साथ है। अध्यात्मन अध्यात्मन एक चेतन है, अद्वैत्वात पूर्ण अद्वयन से पूर्ण, पूर्णत्वात अद्वय, अद्वयन से पूर्ण हुआ और आत्मा से व्यापक हुआ। अद्वैत्मन में तो अध्यात्मा रहा ना, हाँ हाँ ठीक ठीक, आत्मा आत्मा कार्य कारण वस्तु न, अयम आत्मा भवेत पुरुष, अयम भवे आत्मा आत्मा पुरुष भवेत कार्य कारण वस्तु न, तो सर्वपूरकत्व हेतु आत्मेति, हाँ किंतु सर्वपूरकत्व हेतु आत्मा हेति, पूर्णत्व हेतु अद्वय, ठीक है आत्मा को लेना पूरकत्व हेतु, आत्मा है किंतु क्योंकि सर्व पुरुष भवे तो अयम आत्मा, आत्मा होने के कारण व्यापक है, अतसात देगा मैंने इसे पूर्ण होने से पुरुष हुआ, और क्योंकि आत्मन यदि प्रतीक लेते ना तो अद्वय आत्मा ने दो प्रतीक ले तो आत्मन ऐसे नहीं है, वो आत्मा ही है, आत्मा है अतसात देगा मैंने वो चिन्ह दिया है, आत्मा होने से पूर्ण और अद्वय होने से, क्यों अद्वय आत्मा में आत्मा को अलग नहीं, अद्वय स्वरूप है, अद्वय होने से पूर्व पूर्व पूर्ण है हुआ। एक गच्छति इति एक अंश इति व्याख्यातम्, एक अंश में इदानीम अर्थांतरम हानेनांग विकल्पानां नवानां संचयेन च हंसत्वम ऋषयः प्राहु रात्मनः पारदर्शिनः। ऋषयः पारदर्शिनः आत्मन हंसत्वम आहु अंगविकल्पानां हानेन नवानाम संचयन च, अंगविकल्पानां हानेन विकल्पेन अंगानां हानेन और संचयन च, त्याग और ग्रहण होने से पारदर्शिनः ऋषयः आत्मन हंस, आत्मा को हंस कहा, हानेन त्यागेन हन्ति हिनस्ति स्वकर्मणा इति भाव टिप्पणी दिया, त्यागेन टीका में अंग विकल्पानां देह विशेषाणां, देह विशेषाणां कुछ देह को त्याग करते फिर कुछ ग्रहण करते, हानेन गतकालानां नवानां संचयन च, जिनका काल समाप्त हो गया उनका त्याग कर दिया छोड़ दिया, नायक ग्रहण करते शरीराणाम अजस्य और हंसत्व पारदर्शिन, अजस्य पारदर्शिन अजस्य हंसत्व आहु शरीराणाम हानेन न नवाना संचयन, हानेन अंग विकल्पानाम अंग विकल्प करते बिना अंग विशेष अंगों का, जो पुराने को छोड़ दे तो नया ग्रहण करते, इसलिए आत्मा को हंस शब्द से कहा, हाने न गतकला नाम नवाना संचयन च शरीराना मजस्य और हंसत्वम प्रदर्शन, प्राणिन हान होता है हन्न धातु हंस तो होता है हान वहाग त्याग हाने न त्यागे न हंती हंती न हंते हन धातु गति हिंसार्थ लेकर के सकर्मणा रुहान न त्यागे न हंते गति गति हिंसा दोनों से गति प्राप्ति भी हो जाएगा, नवानाम प्राप्ति और हिंसार्थ त्याग दोनों आन शब्द से। किंतु हन धातु से भाव में गए गए तो हान बन जाएगा, हंतुर हंतर नहीं आनंद के भाव हाँ वाक से वाक से हाँ गान हो जाएगा अंतर ओहते इसे हन धातु से हान बनेगा। तो हान का तो त्याग अर्थ इसे त्यागे न हंतिका तो हीनस्ति सकर्मणा टिप्पणी में तो हन धातु को लेकर अंति लगा दिया हिसे धातु हिंसा हीनस्ति किंतु आने न त्याग आने न कौन से नवाना संचय न तो ये किस में कहा गया थे तो ये तो आने न गतकला नाम नवानाम संचय न तो हान उपलक्षण हो जाएगा अंग विकल्पाना हाने न। अच्छा श्लोक में तो नवाना संचय न चाह ही हाँ तो हाँ हन हंस होने के लिए हाँ बनना गमात हंस बनना गमात हंस हन धातु से बना अनुसार आगम हस्त धातु हस अर्थ हसनार्थ में हाँ हान है न त्याग है न तो त्याग हंस तो संचय में से सम आ गया और हान से हा कर हंस बन जाएगा। नवाना संचय न च हाने नंग विकल्पाना संचय नवाना च तो हंस बनाने के लिए हंस ऐसे करके बनाया तो इसमें तो कुछ ऐसे नहीं कहीं कहीं से शब्द को अक्षर को लेकर के शब्द बनाते हैं ना निरुक्त आदि में कहीं होगा तो यहाँ तो इसमें प्रकार धातु के लेकर तो नहीं होता है अंगों का ग्रहण छोड़ना ग्रहण करना उहाग त्याग में तो हो जाएगा हन धातु का तो नहीं होता है अंगाना हान हो गया हो जाएगा तो उहाग त्याग उनसे हंस कैसे बन जाएगा। आओ तो ऐसे हंती गतिहिंसा तो थे क्या हमने हमारा हन गतिहिंसा अर्थ थे क्या सुंदरम गच्छति सुंदरम न सिंह सिंह शब्द के लिए हंस शब्द के लिए अच्छा हंसी सुंदर हंस हाँ सिंह वर्ण विपर्यात भवेद वर्णा गमाद हंस कोई उनादि सूत्र अच्छा हाँ वो ऐसे बनता है और कहीं से उनादि क्यों सकटान प्रणीत है ना उनादि तो सब पुरुषोत्तरादि निवार प्राणी निर्माता के अनुसार बनने तो बन अभय तो बनना गवा था सब दिया है दिया है हाँ तो दोनों प्रकार बनाया हाँ दोनों प्रकार बनाया तो हन धातु से करने से तो ठीक है हन धातु का तो हिंसार्थ हो जाएगा और गति हिंसार्थ हो गया किंतु हाने न हान कहाँ से आ गया हिंसा का अर्थ हान कर दिया हन धातु से बनाएंगे तो बन जाएगा हंस बन गया किंतु ये जो भारतीय में हाने न संचय न हाने न संचय से क्या करेंगे हिंसार्थ को लेकर हान और गति तो लेकर के संचय गति प्राप्ति है और अनुगत हिंसार्थ हिंसार्थ शरीर को छोड़ना है यहाँ अर्थ है तो अर्थ को लेकर हो जाएगा प्राणेन इत्यादि अर्थमाह प्राणेन रक्षण नवरम कुलायम बहिष्कुलाय अमृत चरिता के मत है प्राणेन प्राणेन ह्यवरम रक्षन मरणादेहकम पर बहिर्देहं चरित्वाथ पुनरेति यथागतम् प्राणेन अवरम मरणात् अवरम प्राणेन प्राणेन अवरम रक्षन मरणाद मरणाद रक्षन प्राणेन देहकम अवरम देहकम मरणाद रक्षन परह पहिर्देहम चरित्वा अथ यथागतम पुनरेति बाहर जा करके फिर यथागतम पुनरेति और उस समय देह को रक्षा करता है प्राणेन अवरम रक्षन रक्षा करता है मरणात से रक्षा करता है अवरम शरीरम देहकम और निकृष्ट शरीर को प्राणेन मरणा रक्षन पर देहम बहिर्देहम चरित्वा अतः यथागतम पुनरेति देहस्य रक्षणम प्राण प्रयुतम इति प्रसिद्ध तो ही शब्द प्राणे रक्षण प्राणेन यवरम अवरत्व स्फुटीकरणार्थ देह एक अप्रत्यय अवर निकृष्ट है देहकम कुत्सित अर्थ में यदि पर सपने प्राणेन देह न रक्षे प्राण संरक्षा नहीं तथा मृत भ्रांति से आदि देता इसे मरण से रक्षा करता है बहिरित्यादि अर्थ में बहिश्चरित्व बहिष्कुलाद अमृत चरित्व बहिर् चरित्वा अथ पुनरिति यद्यपि देहस्थ सपन पश्यति बाहर तो नहीं देह में रह कर दिखता है तथापि मिथ्याभिमान अभावात बहिरित्युतम जागृत देह में मिथ्याभिमान है नहीं इति बहिरित्युतम अपेक्षितम पुनरिति अथ अथ अथ पुनरिति यथागतम जागृत कर्म धुभावानंतरम जागृत फल दे कर्म तैयार हो गया तो फिर जग जाता है पुनः शब्द देना स्वप्न हेतु कर्म क्षय अनंतरिम स्वप्न हेतु कर्म क्षय जागृत हेतु कर्म होने पर फिर आ जाते जागृत जागृत शरीर में दृष्टा स्वप्ने देहाद बहिर्त्यत प्रतिपादयति देहाद बहि झुका नाड़ी त्यक्त्वा यत स्वप्ने जागृत भोग प्रदाह पुमान स्वप्न भोग प्रदायाति बहिर्निडादतस्तदा यदा शब्द कहा नहीं यतः तदा ठीक यतः जागृत भोग प्रदाह नाड़ी ही त्यक्त्वा पुमान सपने स्वप्न भोग प्रदा याति अतः तदा निराद बहि जाति अतः तदा निराद बहि यतः सपने पुमान जागृत भोग प्रदाह नाड़ी ही त्यक्त्वा जागृत काल में भोग देवान नाड़ी उनको छोड़ करके स्वप्न भोग प्रदा याति स्वप्न भोग प्रदा नाड़ी याति अतः तदा बहिर्निडात याति बहिर्निडात निडात बहि हो गया वो निड़ के बाहि मतलब जागृत भोग प्रदा नाड़ी को छोड़ करके अन्य नाड़ी को गया इसे बाहर गया कर प्रयोग होता है सयते इत्यादि रतमा सयते अमृत यत्र काम जहाँ अमृत काम वासना के अनुसार स्वप्न में कर्मणा कर्मणोद्भाविता यत्र वासना काम रूपिणी तमादायति देहंस हंस आत्मामृतो व्ययः यत्र कामरूपिणी वासना कर्मणा उद्भूता उद्भाविता ताम आदाय वासना आदेव देहम स्वम देहम एति स्वम हंस स्वम देहम एति अमृत अभय आत्मा हंस तो सपना देखने के लिए स्वम देह उसको प्राप्त करता है वासना में आदाय स्वदेहम एति जाता प्राप्त करता है। स्वप्ने हेतु कर्म व्यक्तार्थ विशेषस्थ वासना स्वप्न हेतु का कर्म व्यक्तार्थ विशेषस्थ वासना स्वप्न हेतु का कर्म से अभिव्यक्त है अर्थ विशेष की अर्थ विशेषस्थ वासना स्वप्न हेतु कर्म कर्मना व्यक्त अर्थ विशेष में स्थित वासना स्वप्न हेतु को कर्म से वासना अभिव्यक्ति होती अर्थ विशेषस्थ वासना अर्थ विशेष में स्थित मतलब अर्थ विशेष विषय का वासना स्वप्न हेतु कर्म से अभिव्यक्त होती वासना अर्थ विशेष विषय की वासना कामातीत में काम वही काम रूप है उसको आश्रय करके तन्मय काममय होकर के स्वकर्म उचितम देहम आत्मा स्वप्ने गच्छति फिर स्वम देहम गच्छति उसको लेकर के कर्म उचित देह को जाता है। हंसचेद आत्मा तरी गमनवत्वाद नाशापेक्षा भागी स्याद इति आशंक्य हंसचेद गच्छति यदि तो गमनवत्व नाश हो जाएगा इति आशंक्य अव्यय इति उत्तम तुल मंत्र में अव्यय अव्यय कहाँ पहले आया हाँ पूर्व कार्यक्रम में अव्यय पूर्व कार्यक्रम में अच्छा हाँ हाँ ठीक सामने कार्यक्रम में नहीं नहीं नहीं नहीं अमृत है ना अव्यय इति उत्तम स्मारय इति अव्यय पहले कहा था उसको स्मरण कराते अव्यय कहाँ आया मंत्र में अव्यय पहले कहा था उसको ही अमृत कह करके भारतीय में कहा और भारतीय अर्थ को कारिका में तो अमृतो अव्यय कारिका में आत्मा अमृतो अव्यय आया अव्यय इस श्लोक में तो दातारम अजरम इत्यम तमह परम अव्ययम एक पादनोक्षिप्त अति सलिलाद हंस उच्चारण सच उसमें दिया था अव्यय इति स्मारय इति न अव्यय इति अव्यय इति स्मारय इति उत्तम स्मारय इति अव्ययम इति उत्तम स्मारय इति का कर्म अव्यय इति उत्तम नहीं स्मारय इति का कर्म है उत्तम उत्तम स्मारय इति केन अव्यय इति पदेन अव्यय इति कह करके उत्तम स्मारय इति श्लोक में अव्यय आया आत्मा अमृत अव्यय अव्यय कह करके उत्तम स्मारयति अमृत इति तो श्लोक में तो अमृत यहाँ ही है पहले अमृत शब्द इसमें सह्यते अमृतो यत्र हाँ यहाँ सह्यते अमृत अमृत शब्द कहा है अभ्य समायते अव्ययते न उत्तम समायते अमृतो अमृतो अव्यय हाँ ठीक है अव्यय इति उत्तम स्मारयति कारिका में अमृत कहा है अमृतो कारिका में अमृत आया शैते अमृत यत्र काम तो अव्यय पद से कारिका में जो अमृत है उसको नहीं मंत्र में जो अमृत है उसको कारिका में कहते हैं अव्ययति अव्ययति स्मार उत्तम स्मारयति अमृत इति उत्तम कारिकायां ताम स्मारयति अव्यय कह करके अमृतो अव्यय अव्यय स्मारयति क्या करना है अमृत कहा गया अमृत का हंस आत्मा अमृतो अव्यय अमृत का व्याख्यान अव्यय हो जाएगा तो अमृत तो मंत्र में है मंत्र में अमृत है अमृत अव्यय कहा तो अमृत अव्यय कहेंगे तो अमृत का व्याख्यान अव्यय हो जाएगा अरे पहले कहा था उसको स्मरण देते हैं ऐसा कि अव्यय उत्तम हंस चेत आत्मा गमन भत्वा नाश प्रतिपति इत्यादि इतिहास के हाँ ठीक है केवल अमृत शब्द दिया ना अमृत शब्द तो नाम नाम ऋतु केवल नाश का वर्णन नहीं कि किसका वर्णन करते अव्यय कह किसका वर्णन करते हाँ इसलिए न व्ययती अव्यय अमृत तो मंत्र में कहा गया किंतु उसका अर्थ अव्यय क्यों करते हैं न व्ययती अव्यय न व्ययती कहेंगे तो नाश अपक्षय सब का वारण होगा अमृत कहेंगे तो अपक्षय का वारण नहीं होगा नाश का वारण हो जाएगा किंतु अव्यय कहने से व्यय वारण होगा इस अव्यय कह करके नाश अपेक्षा का वारण करते हैं और जो अमृत कहा गया उसका ही स्मरण दिलाते अमृत कहा तो अमृत अव्यय में जो अव्यय दिया है अव्यय कह करके नाश अपेक्षा बार रही थी हंस चेद आत्मा तरी गमन बत्वा नाश अपेक्षा भागी सद इत आशंक्य अव्यय इति उत्तम कारिका में अव्यय कहा अव्यय इति उत्तम अव्यय इति उत्तम समारयति अमृत अव्यय वो अमृत जो कहा गया मंत्र में उसका अर्थ अव्यय अमृत अव्यय अमृत अव्यय कर्ण से अव्ययति स्मारय अव्ययति असंख्य अव्ययति उत्तम स्मारयति उत्तम अमृत को स्मारयति अव्ययति तो अमृत जो कहा गया उसको स्मरण दिलाते अमृत अव्यय अव्ययति उत्तम उत्तम स्मारयति अमृत अव्यय केवल अमृत इति प्रत्यय है ना उत्तम स्मारयति कह करके केन वाक्यन अमृत अव्यय तो अमृत अव्यय कह करके उत्तम स्मारयति अमृत अव्यय कह करके अर्थात उत्तम जो अमृत कहा गया मंत्र में उसका अर्थ अव्यय कह करके अमृत अव्यय मंत्र में जो अमृत कहा गया उसे अमृत को ही अमृत अव्यय कह करके ये उसको स्मरण करते मंत्र में अमृत कहा गया उसका अमृत अव्यय कह करके वही स्मरण कराते हैं असंख्य अमृत अव्यय अव्यय उत्तम स्मारयति अमृत अव्यय तो अव्यय कहा गया मुख्य है अव्यय कहा गया अपक्ष आदि के वारण नाश अपक्ष वारण करने के लिए अव्यय कहा जो अव्यय कहा गया है अव्यय इति शब्द उत्तम स्मारयति अमृत पद ने यदि उत्तम तस् अर्थकथन स्मारयति अमृत अव्यय खाली अव्यय नहीं अमृत अव्यय खाली व्याख्या नहीं करके अव्यय कहकर स्मरण दिलाते वो विकारी नहीं और पहले का ही अव्यय होगा तब तो आ जाएगा इसमें तो धातारम जरम नित्यम अव्यय में तो उत्तम परमात्मा कोश आदि में अव्यय कहा कि अनंतम अचलम मेरु अंश नारायण प्रभु धातारम अजरम अनित्यम तमाहु परमाव्यम, तो वहाँ में अव्यय शब्द से कहा, सर्वत्र कहा गया, ये भी हो सकता है हंस को अव्यय शब्द से कहा गया है, तो अमृत कह करके उसको स्मरण कराते अमृत अव्यय। यहाँ अव्यय पहले भी अव्यय कहा गया है, अमृत अव्यय कहने से अमृत कहते हैं, अमृत अव्यय कहने से अव्यय भी कहा गया। कहा गया कहने से कहा श्रुति में नहीं, अन्यतर कहा गया, बहुताने में कहा गया, जैसे अभी जो आया एक पाद नोक्षपति सल्याधन सोचरण में अनंतम अचलम मेरुम हंसम नारायणम प्रभु धातारम अजर नित्यम तमा परम परम अव्यय, तो अव्यय यदि कहा गया सर्वत्र उसको स्मरण करते अमृत अव्यय, अर्थात अव्यय कहने से नाश अपक्षादि सबका वारण हो जाएगा। आगे स्वप्नांत इत्यादि अर्थमा, स्वप्नांत उच्चावचम मियमान रूपाणि देव कुरुते बहुनि उतैव स्त्रीभिः स मोदमानो जख्यदुतैवापि वयानि पश्यन्। कर्म कर्मज्ञानानुरूपेण रूपमुच्चावचम हो स्वप्नमाया प्रपंचस्थ आत्माप्नोतीव निष्क्रियः। निष्क्रिय आत्मा स्वप्नमाया प्रपंचस्थ कर्म ज्ञान अनुरूपेण मुहु उच्चावचम रूपम आपनोति इव, माया प्रपंच स्थित आत्मा निष्क्रिय होते हुए कर्म उपासना के अनुसार अनेक प्रकार रूपम उच्चावचर रूपम मुहु आपनोति इव, आत्मा आपनोति इव, बस इव सद प्रयोग हेतु महा निष्क्रिय, निष्क्रिय होते हुए उतैव स्त्रीभिर इत्यादि अर्थमा नर्मार्थ इति, नर्मार्थो यक्षतेर्ज्ञेयो हर्षार्थो मोदतिस्तथा अविद्या भयं चेह स्वप्ने तद्धेत्व संभवात्। यक्ष धातु हसन भक्षण हो, तो हसन अर्थ है क्रीड़ा के लिए, नर्मार्थ परिहास के लिए नर्मार्थ यक्षति है, और मोदति तथा हर्षार्थ मुद हर्षर्थ है, और भयम च यह अभिदया भयम च यह स्वप्ने तद हेतु संभवात, भय क्या है तो नहीं होने से अभिदया भय परिहास नर्म सदार्थ स्वप्ने व्याघ्रादिकृतम भयम कथम आविद्यमिति तत्र, व्याघ्रादिकृत भय है आविद्य क्यों, तदेतु असंभवात वास्तव नहीं होने से अविद्या से, अविद्येतर व्याघ्रादि अभावात तत्कृतमेव तत्र भयम, तत्कृतम अविद्याकृतमेव भयम। आरामम इत्यादि रतमः आरामम अस्म पश्यन्ति न तम पश्यन्ति जैसा आराम आराममेव मायोत्थं स्वप्न निर्माण लक्षणम् मायिनस्तस्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। आरामेव मायोत्थम स्वप्न निर्वाण लक्षण मायोत्थम आरामेव तस्य मायिनः पश्यन्ति तम कश्चन न पश्यति, उसको कोई नहीं देखते हैं, मायावी लोग स्वप्न को देखते हैं। चलो तम ना आयतम आरामम अस्य पश्यन्ति, पश्यन्ति माया में स्थित स्वप्न दृष्टा तम नायतम बोधयति आहु, उसका अर्थ तम नायतम, तम नायतम इत्यादि वृत्तानुवाद द्वारा आदत्ते बुद्ध्यादेर, बुद्ध्यादेर व्यतिरिक्तत्वम् स्वयं ज्योतिष्टमागमात् आत्मनः प्रतिपाद्यात् लोकतोपि विभाव्यते। बुद्ध्यादेर व्यतिरिक्तत्वं स्वयं ज्योतिष्टम आत्मन आगमात प्रतिपाद्य अथा लोकोतो भी विभाव्यते। लोकागमयोर एकार्थत्वं अत्र हेतु कर्तुं अथ सद आगम से तो स्वयं ज्योतिष बुद्ध्यादि अतिरिक्त कह दिया, लोकोतो भी विभाव्यते एकार्थ करने के लिए। तद्व्याच्य से सुप्तमिति, सुप्तौ न बोधेत गाढ़ मिति बादो ही लौकिक, किमर्थमिति चेत् तत्र लोकः कारणमिच्छते। लौकिको ही सुप्तम न बोधेत गाढ़ सुप्तम न बोधेत वाद ही लौकिक वाद, लौकिक कथन है गाढ़ सुप्तम न बोधयेत किमर्थमिति चेत तत्र कारणम देखते लोग कारणम इच्छते जानन्ति कथयन्ति। तत्र सर्वलोक संप्रतिपत्यर्थ ही शब्द वादो ही लौकिक, भृशम सुप्तम सहसा न बोधेत इति अत्र प्रश्नपूर्वकम् हेतु किमर्थमिति कारणम्, तदेव कारणम् स्पष्यति प्रबोध, प्रबोधनाडी त्यक्त्वा आत्मा स्वप्ननाडीरयं गतः इति लोक प्रसिद्धत्वात् तस्मिन् लोको अनुशास्ति तत्। आत्मा प्रबोधनाड़ी ही त्यक्त्वा अयम आत्मा प्रबोधनाड़ी ही त्यक्त्वा स्वप्ननाड़ी गतः इति लोक प्रसिद्धत्वात् तस्मिन् तत् लोको अनुशास्ति, इस अनुशासन करते हटा नहीं जगाए तस्मिन् सुप्ते पुंसीति, तस्मिन् अनुशाति सुप्ते पुंसीति अनुशासन करते तस्मादित पाठ है व्यक्ता था। हाँ तस्मिन् का अर्थ कहें तो सुप्ते पुरुष में लोक कह दिया, और तस्मात कहें तो तस्मात कारणात लोक अनुशाति तदिति अनुशासन वचन तद अनुशासन कथन कहते न प्रबोधेत। नाड्यंतरे प्रवेश प्रसिद्धावपि गाढ़ सुतम झटिति न बोधेति कस्मात अनुशाति लोक, जागृत नाड़ी को छोड़ करके नाड़ी अंतर प्रवेश प्रसिद्ध हुआ तो गाढ़ सुतम झटिति न प्रबोधेत क्यों कहते, तत्रा नाड़ी नाड़ी व्यत्यास गमन शंक एवा अनुशासति सप्तम न बोधेत गाढ़ मिति तद्दोष दर्शिनः। नाड़ी व्यत्यास गमन संकया एव गाढ़ सुप्तम न बोधयति अनुशासति तद्दोष दर्शन अनुशासति, गाढ़ सुप्तम न प्रबोधयति इति अनुशासति तद्दोष दर्शन, क्योंकि नाड़ी व्यत्यास गमन संका अन्य नाड़ी में चले जाए व्यत्यासगत दोषम दर्शयन दुर्विसज्यम इत्यादि व्याकरोति। दुर्विसज्यम हास्य भवति हमेशा न प्रतिपद्यते। तो व्यत्यासगम दोष दर्शयन दिखाते हुए दुर्विसज्य यथा यथा योगमयं नाडीर गाढ़ं सुप्त प्रबोधितः न प्रपद्येत तेनायं शास्तुदुःखभिसक्रिय अयम यथायुगम गाढ़ सुप्तः प्रबोधित गाढ़ सुप्तः अयम प्रबोधित यथायुगम नाड़ी न प्रपद्येत तेनायम सुदुःख विषक्रिय स्यात्। अत्यंत दुःख विषक्रिय दुःखेन विषक्रिया से अत्यंत सुद दुःख विषक्रिय स्यात्। ये गाढ़ सुप्त यथायोग नारी न प्रब यथासंभव नारी जो उचित नारी को नहीं प्राप्त करें जस तेना आंध्यवादीर आदि प्रसंग तेनायम न प्रेनायम शुद्ध तेन कहा था आंध्यवादीर आदि प्रसंग लोक प्रसिद्धि मंत्र ब्राह्मणवादेभ्य सिद्धमर्थम उपसंहरति। लोक प्रसिद्धि मंत्र और ब्राह्मण वाक्य पहले देह देह प्रवेश निर्याण हेतुर्देहा गृहादिवत बुद्ध्यादि व्यतिरिक्तत्व मात्मनोस्यावसीयता। देहाद गृहादिवत देह प्रवेश निर्वाण हेतुर बुद्धियादि व्यतिरिक्तत्व आत्मन अस्यावश्यकता अस्य आत्मन बुद्धियादि व्यतिरिक्तत्व आवश्यकता क्योंकि बुद्धियादि देह में प्रवेश निर्गमन होता है। यथा गृह प्रवेश निर्गत चैत्र तत्व भिद्यते यथा देह प्रवेश निर्गमन से आत्मा तत्व भिन्न तस्मात् तस्य बुद्धियादि अतिरिक्तत्व सप्रकाशत्व च लोक प्रसिद्ध्यादिना निश्चित लोक प्रसिद्धि मंत्र ब्राह्मण निश्चित मित्र ओम।